أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا تزر وازرة وزر أخرى. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تخویف اخروی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کہ آج دنیا کے اندر اپنا معاملہ جو ہے جو اللہ کے ساتھ ہے یا ان کے بندوں کے ساتھ ہے, اپنے معاملوں کو جو ہے وہ سدھار لیجئے. کیونکہ قیامت کے دن کوئی آپ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا, ہر ایک کے کندھوں پہ ان کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ پڑا رہے گا. اگر وہ لاکھ مرتبہ کسی کو مدد کے لیے پکارے تو کوئی جو ہے قیامت کے دن ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا, اس کے ساتھ اس کا بوجھ اٹھانے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تزرو, اور نہیں اٹھائے گا وازرتن, ایک بوجھ اٹھانے والا. وزر اخرا, بوجھ کسی اور کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخرا, اور نہیں اٹھائے گا ایک اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا. ہر کسی کے کندھوں پہ جو ہے اس کا اپنا بوجھ جو ہے یہ پڑا رہے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ, اور اگر پکارے مُثْقَلَةٌ کوئی لدا ہوا شخص, إِلَى حِمْلِهَا اپنے بوجھ اٹھانے کی طرف, لا يحمل منه شيئا, تو نہیں اٹھایا جائے گا اس میں سے شيئا ذرہ بر. ولو كان ذا قربا, اگر ہو یہ مدعو اس کا قریبی رشتہ دار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُ, اور اگر پکارے مُثْقَلَةٌ, ایک لدا ہوا شخص, ایک بوجھ اٹھانے والا شخص, ایک بھاری شخص, إِلَى حِمْلِهَا اپنے بوجھ اٹھانے کی طرف, اگر کسی کو بلائے کسی کو پکارے کہ اے بھائی, اے دوست, اے باپ, اے بیٹے, اے میرے دوست, آ کر جو ہے مجھ سے میرا یہ بوجھ اٹھا دیجئے, مجھ پہ یہ بوجھ جو ہے میرے اٹھانے سے جو ہے وہ زیادہ ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يحمل منه شيئا, نہیں اٹھایا جائے گا اس بوجھ میں سے شيئا ذرہ بر. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ ہو جس کو بلایا جا رہا ہے اس کو مدعو کہتے ہیں، ذَا قُرْبَى اس کا قریب رشتہ دار، اس کا قریب رشتہ دار اس کا دادا ہی کیوں نہ ہو، اس کا نانا ہی کیوں نہ ہو، اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو پکارے کہ آ جاؤ اور مجھ سے اس بوجھ کو ذرا ہلکا کرو، نہیں کر سکتے. دنیا کا دربار اور آخرت کے دربار میں فرق ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت سورہ عبسہ میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن جو ہے وہ بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اسی طرح اپنی والدہ سے جو ہے وہ بھاگے گا، اپنے باپ سے جو ہے وہ بھاگے گا، اپنی بیوی سے جو ہے وہ بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے جو ہے وہ بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ہر آدمی جو ہے اپنے پسینے میں جو ہے وہ غرق ہوگا، ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی فکر لاحق ہوگی کہ میں کسی طریقے سے جو ہے اللہ کی گرفت سے جو ہے وہ بچ جاؤں، اللہ کی پکڑ سے جو ہے میں محفوظ ہو جاؤں، کسی اور کی فکر نہیں ہوگی. انما تنذر الذین یخشون ربهم، یقیناً آپ ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون ربهم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی بن دیکھے، وحاقام الصلاۃ اور جاری کرتے ہیں نماز کو. اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے بیان کرنے والے کو تسلی ہے کہ کبھی کبھار بیان کرنے والا جو ہے وہ بیان کرتا ہے مگر کوئی اس کے بیان سے جو ہے وہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے وہ نہیں کرتا، ان کے بیان سے وہ لوگ جو ہے اپنی اصلاح نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کے بیان کے ذریعے سے اصلاح ان لوگوں کی ہوگی جن کے دلوں میں خشیت الہی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو تبھی جا کے جو ہے آپ کا بیان ان پہ مؤثر ہوگا، آپ کا بیان ان پہ جو ہے وہ تاثیر کرے گا، اثر کرے گا. یقیناً آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، آپ ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون ربهم جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیب بھندے کے، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور جاری کرتے ہیں نماز، نماز بھی پڑھنے والے ہیں. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، وَمَن تَزَكَّى اور جس کسی نے اپنے آپ کو پاک کیا قرآن کے ذریعے سے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ تو بس یقیناً اس آدمی نے اپنے آپ کو پاک کیا، لِنَفْسِهِ اپنے آپ کے فائدے کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بمن تزکا، جس کسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک کیا، کسی سے پاک کیا، شرکیات سے جو ہے وہ پاک کر دی، کیونکہ شرک جو ہے وہ کیا ہے، پلیتی ہے. انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ پلیت ہے. وکلمتو خبیثت نجت صد، اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے وہ فرمایا تھا شرک کے کلمے کو اللہ نے کلمہ خبیثہ کہا تھا، پلیت کلمہ. مشرک کو اللہ رب العزت قرآن کے اندر پلیت کہتا ہے. لا یستوی الخبیث والطیب، مشرک اور مومن جو ہے وہ برابر نہیں. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک کر دیا شرک کی غلاظت سے، اسی طرح عمل کو جو ہے وہ پاک کیا بدعات سے، رسومات سے جو ہے اعمال کو بھی پاک کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِ، پس یقیناً اس آدمی نے اپنے آپ کو پاک کیا، لِنَفْسِ ہی اپنے آپ کے فائدے کے لیے. اس نے اپنے آپ کو پاک کیا لنفسی ہی اپنے فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پاک کر دی. عقیدہ اس کا ٹھیک ہوا, عمل اس کا ٹھیک ہوا, اللہ اس سے راضی ہوا اور اللہ اپنی رضا کی وجہ سے ان کو جنت سے نوازے گا, اپنا فائدہ ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ کی طرف جو ہے واپسی ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, یہاں سے اللہ رب العزت مثالیں ذکر فرما رہے ہیں مشرکین اور مومنین کے لیے. اللہ رب العزت مثالیں ذکر فرما رہے ہیں مشرکوں اور مومنوں کی وضاحت کے لیے, اللہ رب العزت مثالیں ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یستوی الاعمى والبصیر, اور برابر نہیں الاعمى اندھا والبصیر اور دیکھنے والا. وما یستوی الاعمى والبصیر, نہیں ہے برابر اندھا والبصیر اور دیکھنے والا. اندھے سے کیا مراد ہے؟ یہاں تو اندھے سے مراد جو ہے وہ مشرک ہے, بصیر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ مومن ہے, موحد ہے. یا اعمى سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. بصیر سے مراد جو ہے وہ عالم ہے. یا اعمى سے مراد جو معبود باطل ہے, بصیر سے مراد جو ہے معبود برحق ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا جو ہے وہ برابر نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سب جو ہے وہ ایک جیسے ہیں, سب جو ہے وہ مسلمان ہیں, کسی کو جو ہے آپ برا نہ کہے. تو اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں وما یستوی الاعمى والبصیر, کہ اندھا اور دیکھنے والا جو ہے وہ برابر نہیں. جواب کہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ ایک جیسے ہیں, تو پھر تو سب کو آپ یا اندھا کہیں یا سب کو آپ جو ہے وہ کیا دیکھنے والا کہیں, سب تو ایک جیسے نہیں. کچھ اندھے ہیں اور کچھ جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں, بصیر ہے اور اعمى ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرق بتلا رہا ہے کہ کچھ اندھے ہیں, کچھ دیکھنے والے ہیں, کچھ مومن ہے, کچھ کافر ہے, کچھ عالم ہے, کچھ جاہل ہے, اور ان کو جو ہے یہ فرق دکھائی نہیں دیتا. ولا الظلمات ولا الظلمات ولا النور, اور نہ برابر ہیں اندھیرے, ولا نور اور روشنی. ولا الظلمات ولا النور, اور برابر نہیں ہے اندھیرے ولا نور اور نہ روشنی. روشنی اور اندھیرا جو ہے وہ برابر نہیں. نور سے مراد جو ہے وہ کیا؟ نور ایمان. نور سے مراد جو ہے وہ کیا؟ نور توحید. نور سے مراد جو ہے وہ کیا؟ سنت کی روشنی, اللہ کی اطاعت کی جو ہے وہ روشنی, قرآن کی روشنی. اور ظلمات سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلمات جمع ہے شرکیات کے اندھیرے, کفریات کے اندھیرے, بدعات کے اندھیرے, رسومات کے اندھیرے. اور نور کو جو ہے اللہ نے مفرد ذکر کر دیا کہ تمام اندھیروں سے نکلنے کا واحد سبیل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب نور ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا الظلمات ولا النور, شرک یا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلمات, اندھیرے ہیں, اور توحید کا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے. ولا الظل ولا الحرور, ولا الظل اور نہ چاؤ, ولا الحرور اور نہ دھوپ کی تپش. ولا الظل اور نہ چھاؤ, ولا الحرور اور نہ دھوپ کی تپش. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دونوں بھی آپس میں برابر نہیں, دونوں جو ہے آپس میں برابر نہیں. چھاؤ اور دھوپ کی تپش جو ہے وہ آپس میں برابر ہے؟ کبھی نہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا؟ ذل سے مراد جو ہے کیا ہے؟ مومن کا مقام آخرت ہے. اور حرور سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک کا جو ہے وہ مقام آخرت مراد ہے، مراد اس سے جہنم ہے. ذل سے مراد جنت جو آرام کی جگہ ہے، اور حرور جو ہے وہ کیا؟ دھوپ کی تپش. وہ کیا ہے؟ مشرک کا جو ہے وہ مقام یعنی جہنم مراد ہے. تو دونوں کے منازل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، وما يستوي الاحياء، اور برابر نہیں ہے الاحياء زندہ، ولا الاموات اور نہ مردے، برابر نہیں ہے الاحياء زندہ ول اموات اور مردہ. زندوں سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ مومن. اور مردوں سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ مشرک. مومن جو ہے یہ روحانی طور سے زندہ ہے، اور مشرک جو ہے یہ روحانی طور سے جو ہے کیا ہے؟ یہ مردہ ہے. اومن کا نمیتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کی 123 آیت میں. تو اللہ رب العزت فرماتے بما یستوی الاحیاء ولا الاموات، برابر نہیں ہے الاحیاء زندہ ولا الاموات اور نہ مردے. دیکھیے گزشتہ جملوں کو ذرا دیکھیے، جہاں پر اللہ نے بما یستوی کا لفظ استعمال کیا تھا وہاں پر لا کا لفظ استعمال نہیں تھا. جہاں پر لا کا لفظ استعمال تھا وہاں پر وما یستوی کا لفظ استعمال نہیں تھا، اور اسے آخری جملے میں جہاں پر وما یستوی کا لفظ استعمال ہے تو وہاں پر لا کا لفظ بھی استعمال ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، یہ گزشتہ جو جملے ہیں اس کے اندر تغیر اور تبدل جو ہے یہ ممکن ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ تغیر اور تبدل جو ہے وہ ممکن ہے. اندھا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو جائے؟ وہ بینا ہو جائے. بینا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اندھا ہو جائے. اس کے اندر تغیر و تبدل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے، امکان ہے. مگر یہ جو جملہ ہے تاکید کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے اندر جو ہے وہ زندوں کی کوئی صفت جو ہے وہ موجود نہیں ہو سکتی. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردوں کے اندر جو ہے وہ زندوں کی کوئی بھی صفت جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. زندہ زندہ ہے اور مردہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں وما من میت یصابی فی الادراک حیا، اور نہیں ہے کوئی مردہ کہ جو برابر ہے زندوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سمجھنے کے اعتبار سے. وما من میت یصابی فی الادراک حیا، زندوں کی جو صفات ہیں تو میت کے اندر اس کی صفات میں سے کوئی صفت بھی موجود نہیں ہے، وہ کبھی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ قبروں میں بھی جو ہے یہ لوگ جو مرے ہوئے ہیں وہ دنیا کی زندگانی کی طرح جو ہے وہ زندہ ہے وہاں پر بھی. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات کہ زندہ اور مردہ جو ہے وہ برابر نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر والوں کو جو زندگی ملتی ہے تو وہ زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرح ہوتی ہے، تو پھر تو دونوں آپس میں برابر ہوئے، برابر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دنیاوی جو زندگی دنیا والوں کو میسر ہے قبر والوں کو بھی جو ہے وہی دنیاوی زندگی جو ہے وہ میسر ہے، تو پھر تو آپس میں جو ہے وہ ایک ہوا، پھر فرق کیا ہے؟ تو یہاں پر تو اللہ نے نفی کر دی وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، برابر نہیں ہے زندہ اور مردہ. اس کے ساتھ تم کیا کرو؟ یہاں پر تو اللہ نفی فرما رہے ہیں کہ دونوں زندگی آپس میں برابر، زندہ اور مردہ برابر. تو آپ جب کہتے ہیں کہ مردوں کو قبر کے اندر جو ہے وہ دنیاوی جیسی زندگی جو ہے وہ ملتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں، تو وضو کے لیے پانی جو ہے تمہارا باپ وہاں پر لے جاتا ہے، ہاں کہ عضو کے بغیر جو ہے وہ نماز وہاں پر پڑھتا ہے. اور عبادت تو کیا ہے؟ وہ تو تام مر کے ہے. وہاں وہ درب کا حتا یاتی کر یقین, موت کے آنے پہ جو ہے وہ عبادت اختتام پذیر ہو گئی. موت کا سلسلہ, عبادت کا سلسلہ موت پہ منقطع ہو جاتا ہے, ختم. اذا مات ابن الآدم انقطع عمله, جب بنی آدم پہ موت آتی ہے تو اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ختم. تو جب ایک آدمی جو ہے یہ کہتا ہے کہ قبر والوں کو قبر کے اندر دنیاوی زندگی جو ہے وہ کیا, وہ میسر ہے. قبر والوں کو قبر کے اندر جو ہے وہ کیا, دنیاوی زندگی جو ہے وہ میسر ہے, تو پھر دونوں کی زندگانی کے اندر جو ہے وہ فرق تو نہ ہوا, ایک جیسی زندگانی ہوئی, تو اللہ نے دونوں کو ایک کیوں نہیں کہا؟ بلکہ اللہ نے تو دونوں کے ایک ہونے کی جو ہے وہ نفی فرمائی کہ زندہ اور مردہ جو ہے آپس میں برابر نہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہوں؟ تو اللہ رب العزت, شیعوں کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر جو کسی مقام پہ جو ہے وہ کھولا گیا تھا, تو وہاں پر جو ہے ایک آدمی کو جو ہے دوسرے آدمی نے جو ہے ان کے بقول امام تھا, انہوں نے اس کو کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کو اوپر سے دیکھ لیا, تو اس امام نے اس کو منع کر دیا کہ تم اس طرح نہ کرو, تم اس سے اندھے ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں کس حالت میں جو ہے تمہیں دکھائی دے, کیونکہ قبر میں ان کی بیویاں ان پہ پیش کی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہی بات جو ہے احمد رضا خان بریلوی نے اپنے خطبات کے اندر بھی جو ہے وہ لکھی ہے, یہی بات لکھی ہے, من اور یہی بات لکھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے کہاں جو ہے ہم پہنچ گئے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما یستوی الاحیاء, قرآن سے جو ہے بغیر عقیدے کی اصلاح ناممکن ہے. وہ باتیں جو ہے وہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ لکھے گی, لوگ جو ہے وہ باتیں آپ کو جو ہے وہ پڑھائیں گے جس کو عقل بھی جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ لکھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, برابر نہیں ہے زندہ, ولا الاموات اور نمردہ. ان اللہ یسمع من یشاء, یقیناً اللہ سنا سکتا ہے جسے اللہ چاہے, یقیناً اللہ سناتا ہے جسے چاہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور نہیں ہے آپ اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام بے مسمع سنانے والے, من اسے فی القبور جو قبروں میں ہیں. نبی علیہ الصلات والسلام کو اللہ نے کیا کہا؟ وما انت بمسمع, نہیں ہے آپ سنانے والے, من اسے فی القبور جو قبروں میں ہے. تو سنانے والے جو ہے وہ تین ہے, ایک اللہ, دوسرا پیغمبر علیہ الصلات والسلام, اور تیسرے جو ہے ہم عام لوگ. اللہ کے سنانے میں جو ہے کسی کو شک نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ سنائے تو لکڑی کو سنا سکتا ہے, پتھر کو سنا سکتا ہے, درخت کو سنا سکتا ہے, اللہ کے قدرت میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں ہونی چاہیے. باقی مخلوقات کے اندر جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور درجہ اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں بلند اور بالا مقام جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو قرآن میں ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا فرمایا؟ وما انت بمسمع من فی القبور, قبر میں جو کچھ ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اور صرف یہاں نہیں, سورہ روم کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, پس یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام نہیں سنا سکتے مردوں کو. سورہ نمل کے اندر بھی آپ نے پڑھا وَمَا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. نمل میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, روم میں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, یہاں پر فاطر میں وما انت بمسمع من فی القبور, قبور کا لفظ بھی اللہ نے استعمال کر دیا. کہ جو قبروں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے, تو کیا ہم مقام اور درجے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر ہیں کہ ہم مردوں کو جو ہے وہ سنا سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ نہیں سنا سکتے اور ہم جو ہے مردوں کو سنا سکتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ان انتا, کچھ لوگ کہتے ہیں اگر وہ سن نہیں سکتے تم سلام کیوں کہتے ہو؟ اچھا کیا ہماری سلام کو وہ سن گئے؟ تو یار ہماری سلام کو جو ہے اگر وہ سنتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پہ جو ہے وہ ڈرائیور نے تو میرا سلام کہنا جو ہے نہیں سنا, تو مردوں نے جو ہے وہ کس طرح سن لیا؟ کیا خیال ہے؟ گاڑی میں جا رہے ہیں, رکشے میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں, تو قبرستان پہ جب ہمارا گزر ہوتا ہے تو ہم سلام کہتے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم اہل دیار القوم المؤمنین انتم سلفنا ونحن بلا سر. وہ تو رکشے کا ڈرائیور بھی نہیں سنتا ہمارے سلام کو. تو قبر میں جو ہے وہ پڑا ہوا مردہ یا مردے وہ کس طرح ہماری سلام کو جو ہے وہ سن سکے گا؟ یاد رکھیے جو یہ بات کہے کہ کیا قبر پہ جو ہے وہ سلام تم کیوں دیتے ہو, تو تم اس سے جو ہے پہلی بات تو یہ پوچھو کہ قرآن میں سلام جو ہے وہ کتنی معنی پہ سلام کا لفظ استعمال ہے. تو اس کو تو انشاءاللہ یہ معلومات نہیں ہوگی کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ لفظ سلام جو ہے وہ کتنی معنی پہ جو ہے یہ لفظ مشتمل ہے. تو اگلا جو ہے آپ اس کے سامنے جو ہے وہ کہیے کہ قبروں پہ جو سلام کی جاتی ہے وہاں پر سلام کے معنی دنیاوی سلام نہیں ہے, جس میں جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے اور کہنا سلام کا سنت ہے, بلکہ قبروں پہ جو سلام کی جاتی ہے وہ بمانی دعا ہے. اور دعا کے اندر جو ہے وہ سنانا وہ جو ہے لازم نہیں ہے. تمہارا بھائی ہے وہ کراچی میں ہے, آپ کو وہاں جو ہے وہ دعا دے رہا ہے, تو کیا آپ کو جو ہے موبائل پہ رنگ کرے گا کہ ذرا سنو میں آپ کو دعا کر رہا ہوں؟ ہاں یا ذہن ماتی ہے اس بات کو؟ کیا خیال ہے؟ اس کو مانتی ہے ذہن؟ دعا کرو تو کرو نا, اس میں تو کیا ہے مجھے آپ سنائیں گے؟ اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے تو لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے, قافلوں کی صورت میں جو ہے وہ جاتے تھے جہاد کے لیے, سریوں میں سفر کے لیے جو ہے وہ جاتے تھے تجارت کے لیے, وہاں پر وہ نماز بھی پڑھتے تھے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مجلس کے اندر جو ہے وہ کہا ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام؟ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو والے کا کہا مگر ہم نے تو سلام نہیں سنا. اس نے کہا فلاں نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر کہا السلام علیکم ایوہ النبی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ فلاں نے سلام کہا اور ہم نے جو ہے وہ کیا اس کے سلام کا جواب جو ہے اس کو دے دیا؟ نہیں, سلام جو ہے وہاں پر کیا ہے؟ سلام جو ہے بمانی دعا ہے. قبروں پہ جو سلام کہی جاتی ہے وہ بمانی دعا ہے, اس میں جو ہے ان کو سننا جو سنانا لازم نہیں ہوتا, وہ صرف کیا ہے رب سے جو ہے رحمت کی ایک دعا ہے کہ اللہ ان قبروں پہ اپنی رحمت کی یعنی برسات فرمائیے, بارک جو ہے وہ فرمائیے اے اللہ ان قبر والوں پہ. تو اللہ مگر یہ تو کیا ہے, یہ تو اخن ہے, اخن لہو دے پیوی کد اخری وی کدس پیوی, ان کو تو کیا ہے, ان کو تو دودھ کی پڑی ہوئی ہے. یہ کتیاں کو اور اسی طرح جو ہے وہ گدی کو جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کو تو جو ہے وہ کیا اپنی دودھ کی, ان کو تو اپنے عقیدے کی جو ہے وہ پرچار چاہیے, دلیل چاہیے کہ جس سے جو ہے یہ خوب فربا ہو جائے, خوب موٹے ہو جائے, کھائے پیے مفت میں جو ہے یہ ان کے جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ چلتے رہے, لوگ اس کو جو ہے وہ مفت میں جو ہے وہ پیر سمجھے, اس کی جا اور عصمت کو پہ جو ہے کوئی ضرب نہ آئے, ان کو جو ہے وہ دوسروں سے کیا غرض ہے؟ دوسرے جہنم میں جائیں, دوسرے اللہ کے دشمن بنے, ان کو کیا پڑی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو خود جو ہے مطمئن اور کو اطمینان دلانے کے لیے جو ہے وہ کیا دور کی کڑیاں آپس میں جو ہے وہ ملاتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو ہے یہ جواب دیا اور پیر صاحب نے کہا کہ یہ تو اس طرح ہے اور یہ تو اس طرح ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان انت الا نذیر, نہیں ہے عام. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت میں سلام ہوتی ہے تو اس کی روح اس کے بدن کے اندر جو ہے وہ ان ہو جاتی ہے, وعلیکم السلام کہنے کے بعد واپس آؤٹ. تو جب روح آئی بدن میں داخل ہو گئی, اس کو زندگی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو زندگی کہتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ خارج, اس کو موت کہتی ہے. تو یہ تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ موت ہو گئی اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے زندگانی ہو گئی. اور کیا ہے موت؟ تو جو ہے وہ کیا ہے, ایک تو جو ہے پیدائش سے پہلے ہے اور ایک دنیا کے اندر جو ہے وہ موت. 50-60 سال زندگی گزارنے کے بعد جو ہے وہ موت. تو آپ نے تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کیا, امت تنسنتین اب احیے تنسنتین, موت آئی ہم پہ دو مرتبہ اور زندگی ملی ہم کو دو مرتبہ. یہ تو قرآن کی آیات سے خلاف ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, دو مرتبہ زندگی اور دو مرتبہ موت. جبکہ وہاں پر تو کیا ہے, اگر 100 آدمی چل رہے ہیں قبرستان پر, 100 آدمی سلام کہہ رہے ہیں, تو 100 مرتبہ اس کی روح آئی اور 100 مرتبہ اس کی روح گئی. یہ تو 100 یعنی کیا زندگی اور موت ایک دن میں ہو گئی. اور یہ روایت کیا ہے, یہ روایت جو ہے موضوعی روایت ہے. ان انت الا نذیر, نہیں ہے آپ الا نذیر مگر ڈرانے والا. ان نہ ارسل نہ کا, یقیناً بھیجا ہے ہم نے آپ کو اس بات رسالت بالحق حق کے ساتھ, بشیرم و نذیرا, بشیرن بشارت دینے والا ماننے والوں کو, نذیرا ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو. آنکھ کا کام جو ہے وہ بشارت اور دوسروں کو انذار دینا ہے, منوانا آپ کا کام نہیں ہے, ماننا جو ہے وہ لوگوں کا کام ہے. آپ کا کام جو ہے وہ کیا ہے, بیان کرنا ہے. وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اور نہیں گزری ہے کوئی بھی امت, اور نہیں ہے کوئی امت, إِلَّا خَلَا فِيهَا, مگر گزر چکا ہے اس میں نذیرن, ایک ڈرانے والا. ہر امت کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہے ایک ڈرانے والا جو ہے وہ ضرور بضرور تھا. اور نذیر کا اطلاق جو ہے یہ پیغمبر پہ بھی ہوتا ہے, اور نذیر کا اطلاق جو ہے یہ پیغمبر کے وارث پہ بھی ہوتا ہے ہر امت کے اندر. وہیں یکذبوا کا تسلی ہے, وہیں یکذبوا کا, اور اگر جھٹلائیں یہ لوگ آپ کو, آپ نے بیان کر دیا, لوگوں نے جھٹلایا اپنی طرف سے گرار, پیروں کے پیچھے جو ہے وہ بات کر رہا ہے, مولوی کو جو ہے وہ نہیں مانتا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, مردوں کے جو ہے وہ نہ سننے کا جو ہے وہ قائل. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خدا تمہیں جو ہے مردار کرے اور قبر کے اندر جو ہے وہ داخل کر دے کہ تم سنتے ہو کہ نہیں سنتے. ہماری بات کو تو تم نہیں مانتے, نہ قرآن کو مانتے ہو اور نہ سنت کو مانتے ہو. تو جب موت آئے گی تم پہ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو. کیونکہ جب آپ نے کہا کہ مردے جو ہے وہ سن سکتے ہیں, تو آ کر جو ہے وہ کیا, وہ ان کو جو ہے کہہ بھی سکتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے وہ دعا کرو کہ مجھے اللہ بیٹا دے دے, اسی طرح جو ہے مجھے بیٹا چاہیے, مجھے بیوی چاہیے, مجھے برکت چاہیے, مال چاہیے, پھر وہ بھی یہ کہے گا. تو جب قریب سے سنتا ہے تو دور سے بھی سنتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے آواز بھی لگائے گا, یا بابا مدد. اور جب آپ نے جو ہے مکمل طور سے اس راستے کو جو ہے وہ بند کر دیا کہ مردے سرے سے سنتے نہیں, تو کیا ہے کوئی اس کو پکارے گا؟ کیا کوئی اس کے قبر پہ آ کر جو ہے اس کو کہے گا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچائے, یا مجھے بیٹا دیجئے, مجھے جو ہے وہ کیا مال دیجئے, دولت دیجئے, کیوں کہے گا؟ شرک کے دروازے تو آپ نے بند کر دیے. اور جب آپ نے کہا کہ سنتے ہیں تو بعد میں لے تو ختم, لوگ تو یہی کہیں گے جب سنتے ہیں تو دیکھتے بھی ہیں, جب صرف کان کام کرتے ہیں تو آنکھیں بھی کام کرتی ہے, ہاتھ بھی کام کریں گے, پاؤں بھی کام کریں گے, ہو سکتا ہے یہ نکل آئے یہاں پر کام کرے, دشمن کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑے ہمارے لیے, پھر تو سارا کام آپ نے خراب کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہی یکذبوا کا, اور اگر جھٹلائے. ہندوستان کے اندر مناظرہ تھا 3 دن مسلسل جو ہے وہ مناظرہ تھا, 2 جماعت کا مناظرہ تھا, ایک نے کہا مردے نہیں سنتے, دوسرے نے کہا مردے سنتے ہیں, بات چیت ہو رہی تھی, ایک دوسرے کی شکست اور فتح پہ بات ختم نہیں ہو رہی تھی. انہیں سننے والا جو ہے نواب کے پاس پہنچو اور نواب کو کہا کہ نواب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ آدمی تو بالکل جو ہے وہ کیا ہے بڑی جہالت کی باتیں کر رہا ہے. اس طرح کر جاتے ہیں کہ قبر کو جو ہے وہ کھود دیجئے. اس نے کہا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جو آدمی کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں اس کو ہم اس قبر کے اندر دفن کریں گے, اور دفن کرنے کے بعد, یہ تو زندہ آدمی ہے نا, اس کو ہم دفن کریں گے, اور دفن کرنے کے بعد جو ہے جس طرح میت کو دفن کرتے اسی طرح دفن کریں گے, باہر بیٹھ کر ہم باتیں کریں گے, اگر اندر سے اس نے سن لیا تو اس نے مناظرہ جیت لیا, اور اگر نہیں سنا تو مناظرہ میں نے جیت لیا, آپ بھی فارغ میں بھی فارغ. اس نے فوراً جو ہے وہ حکم دیا کہ چلو جی قبر کھو دو. جب دوسرے فریق کو پتا چلا اس نے کہا کس نے کہا ہے کہ مردے جو ہے وہ سنتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. مگر وہ نواب کہاں سے ہم اس نواب کو لائے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی داٹول خخول واڑی وہی یکذبو کا, اور اگر جھٹلائیں یہ لوگ آپ کو, فقد کذب الذین من قبلہم, تو یقیناً جھٹلایا تھا ان لوگوں نے من قبل ان سے پہلے پیغمبروں کو, جس نے بھی جو ہے بات کی اللہ کی وحدانیت کی ان کو جھٹلائے گئے. جاءتہم رسلہم, آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر, بالبینات واضح دلائل سے, مراد دلائل عقلیہ ہے, وبالزبر اور صحیفوں سے, مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے دلائل نقلیہ ہے, وبالکتاب المنیر اور کتاب روشن سے, منیر روشن, مراد اس سے کیا ہے؟ کتاب روشن سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ دلیل وحی ہے. یعنی تینوں قسم کے دلائل سے ان کے سامنے جو ہے وہ بات کی, تینوں قسم کے دلائل سے ان کے سامنے جو ہے وہ بات کی تھی انبیاء کرام. تو اللہ رب العزت فرماتے ثم اخذت الذین کفروا, پھر پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو, کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انبیاء نے بیان کیا, تینوں قسم کے دلائل سے مسئلے کو ثابت کیا, شک کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہ رہی. پھر پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا, فَكَيْفَ كَانَ نَكِير, پس کس طرح ہوا میرا عذاب, نکیری میرا عذاب, یا انکار ہوں ان کا انکار. کہاں ہم نے پڑھا تھا یہی جملہ؟ سورہ سبا کے اندر پڑھا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر, پھر پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا, فکیف کان نکیر, پس کس طرح ہوا نکیر میرا عذاب, یا کس طرح ہوا ان کا کیا, ان کا انکار, انہوں نے انکار کیا تو میرا عذاب کس طرح ہوا. پھر آپ کو جو ہے ان کو دیکھتے جائے اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, او بار بن کی او بار کو ان کے بار دبل چام, وَإِن تَدْعُ او کا آواز کی مُثْقَلَةٌ, یو بوجھ والا الٰ حِمْلِهَا پترب دل رکولو دبوچ بل, لا يحمل منه شيئا نپور دبنک نکلیشی ددنا شیئن زربرا, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگر چیویدا رابلن کے دد قریبی رشتہ دار, یقیناً تیارو لشے آکسان چیری گی درخ پلنا بالغیبی نا دیدا, او جاری کئی مزلرا او اغا چاچ زان پاکڑو پا قرآن سرا نپس یقیناً دزان پاکڑو دپارا دفائدی دخپل زان, و الاللہ المسیر او اللہ طرف تدوا پسی, وما یستوی العما والبصیر او ندے برابر العما ڈھوندا والبصیر اولی دن کے, ولا الظلمات ولا النور او نہ تیرے او نہ رڑا, ولا الظل ولا الحرور او نہ سورے او نہ پیتاؤ, وما یستوی الاحیاء ولا الاموات او نہ دی برابر جوندی ولا الاموات او مڑا, ان اللہ یسمع من یشاء یقینا اللہ اور ولشی اغا چاہتا چی خوگے چی, وما انت بمسمع من فی القبور او نیت اور ان کے اغا چاہتا چی بقبرون کی دی, ان انت الا نذیر نیت مگر یرور کو ان کے نمن ان کو تا, یقینا رالی گلی منتا بالحق پاک سرا بشیرم و نذیرا زیر ور کو ان کے من ان کو تا, اویرور کون کے نمنن کو تام اونشترے حصیہ امتا الا خلا فیہا نظیرہ مگر تیر شعر پائیں کیو یرون کے او کجر درو جن کئی دیتا لرا فقد کذب اللذین من قبلیم نبدا کی سرا درو جن تیا کڑوا آکسانو چی مخید دینو د پیغمبرانو راغلیو دیتا پیغمبران د دی بالبینات پوازیہا دلائل سرام وَبِلْ زُبُرِ او پا صحیفو سرا وَبِلْ كِتَابِ الْمُنِيرَ او پا کتاب رو خانہ سرا سُمَّ أَخَسْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَمِ اُنِوَ الْآَكَسَانَ چِكُفَرِ گڑیو فَقَحِ فَقَانَ نَكِيرْنُ سَرَنْگِو زَمَا انکار یا سَرَنْگِو دَاغُوِ انکار او سَرَنْگِو زَمَا عَذَابَ